बिज्जू और जादुई पंखा, टोनी, हिंदी, इंदु भूषण अरोड़ा। कहानी के संबंध में कुछ बातें। इस कहानी की लेखिका टोनी जॉनस्टोन को बचपन में पिनोकियो की प्रसिद्ध कहानी बहुत ही लोकप्रिय थी। उस कहानी में पिनोकियो जब भी झूठ बोलता है उसकी नाक थोड़ी लंबी हो जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें जादुई पंखे की जापानी लोक कथा भी बहुत अच्छी लगी। इस जादुई पंखे से हवा करने पर किसी की नाक लंबी या छोटी हो जाती है। इस जापानी लोक कथा को उन्होंने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के पात्र एक बिजू और तीन टेंग्यू बच्चे हैं। टेंग्यू सैकड़ों वर्षों से जापानी लोक कथाओं के पात्र रहे हैं। यह एक तरह के अनोखे अमानवीय जीव हैं जिनकी नाक लाल और बड़ी होती है। ये बहुत घमंडी भी होते हैं। आज भी जापान में गांव में लोग इन अनोखे जीवों की कहानियां बड़े चाव से कहते सुनते हैं। टोमिए डिपोला। टेंग्यू वो नटखट और अनोखे जीव है जो सिर्फ जापान में पाए जाते हैं। किसी टेंग्यू को देखते ही आप पहचान सकते हैं क्योंकि उनकी नाक थोड़ी लंबी होती है। एक दिन की बात है, तीन छोटे टेंग्यू बच्चे अपने घर के अंदर एक जादुई पंखे के साथ खेल रहे थे। तीनों बहुत खुश थे। जब वे पंखे की एक तरफ से अपनी नाक पर हवा करते थे तो उनकी लंबी नाक और लंबी हो जाती थी। जब वो दूसरी तरफ से हवा करते थे तो नाक छोटी हो जाती थी। एक तरफ से हवा तो नाक लंबी, दूसरी तरफ से हवा तो नाक छोटी। लंबी छोटी, लंबी छोटी, लंबी छोटी। इस खेल में तीनों टेंग्यू बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। अब वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। तीनों एक साथ हो हो हो हो हो हो ही कर रहे थे। तभी एक बिज्जू वहां आया। उसने टेंग्यू बच्चों को जादू पंखे के साथ खेलते हुए देखा तो उसके मन में एक बात आई। हो हो, वो सोचने लगा, ये अगर यह पंखा मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। उसने बच्चों से उस पंखे को हथियाने की चाल सोची। अब तुम जानते ही हो कि जापान के बिज्जू अपने को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। उस बिच्छू ने अपने को एक छोटी लड़की के रूप में बदल दिया। हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए वो कूदता फुदकता बच्चों के पास आया। प्लेट पर चार स्वादिष्ट केक रखे थे। सुनो छोटे टेंग्यू बच्चों, उस लड़की ने जो वास्तव में बिच्छू ही था कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगे तो मैं तुम्हें यह केक दे दूंगी। इन बच्चों को केक बहुत अच्छे लगते थे। वो बोले, हाँ हाँ तुम हमारे साथ खेल सकती हो, पहले हमें यह केक दे दो। चालाक बिच्छू ने तब कहा। केक थे चार और बच्चे थे तीन। चौथा केक किसे मिले, इस बात को लेकर बच्चों में बहस हो गई। चालाक बिज्जू ने तब कहा, झगड़ा मत करो, चलो एक काम करते हैं, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो और सांस रोक लो। जो बच्चा सबसे अधिक समय तक सांस रोकेगा और आंखें बंद रखेगा उसे ही चौथा केक मिलेगा। टेंगू बच्चों को केक बहुत प्रिय थी। वो तुरंत बिज्जू की बात मान गए। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली और सांसें रोक ली। धूर्त बिज्जू इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने झट से जादुई पंखा उठाया और भाग खड़ा हुआ। बाहर आकर वह खिल खिला कर हंसने लगा। अब वो अपने असली रूप में आ गया और हंसते हंसते शहर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक आलीशान घर देखा। बिज्जू ने भीतर झाँका, अंदर एक सुंदर लड़की थी। उसने बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। लड़की का पिता बहुत ही अमीर था। हो हो, लड़की को देख बिज्जू को शरारत सूझी। दोनों कुछ मस्ती की जाए। चुपके से दबे पांव चलते चलते वह लड़की के पीछे आ खड़ा हुआ। जादुई पंखे से वह लड़की की नाक पर हवा करने लगा। लड़की की नाक लंबी हो गई, लंबी होती ही गई और बहुत ही लंबी हो गई। लड़की घबराकर चिल्लाई। उसके बाद बेचारी लड़की सबसे छिपकर रोने लगी और रोती ही रही। उसके पिता ने देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगा, धमकाने लगा, पर सब बेकार। लड़की की नाक वैसी ही रही, लंबी, बहुत लंबी। पिता ने जापान के कई डॉक्टरों को बुलाया। इन डॉक्टरों ने कई रोग ठीक किए थे, कई बीमार मरीजों का इलाज किया था। पिता को विश्वास था कि डॉक्टर लड़की की नाक जरूर छोटी कर देंगे। लड़की की नाक की जांच करके एक डॉक्टर ने कहा, इसे ऊंट कटारा के बीच खिलाओ। नहीं नहीं, दूसरे ने कहा, इसे जलसा ही खिलाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, इसे तो ढेर सारी बंद गोभी खिलाओ, यही इसका सही इलाज है, तीसरे ने कहा। लड़की ने ऊंट कटारा के बीज खाए पर बीजों के रोए से उसे गुदगुदी होने लगी। उसने जलसा ही खाई पर कांटे उसके मुंह में चुभ गए। उसने ढेर सारी बंद गोभी भी खाई पर उसकी नाक वैसी ही रही, लंबी, बहुत लंबी। उसके पिता को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, मूर्खो, अब मैं ही तुम्हारा इलाज करूंगा इस बंद गोभी से। फिर उसने सारी बंद गोभियां उन डॉक्टरों पर दे मारी। ये सब भाग खड़े हुए। फिर पिता ने एक जादूगरनी को बुलाया। वो अपने जादू से मछली को भी सोने में बदल सकती थी। पिता ने सोचा कि जादूगरनी अवश्य ही लड़की की नाक ठीक कर देगी। अरे यह तो बहुत ही सरल काम है, बस इसकी नाक पर काली मिर्च छिड़क दो, लड़की को छींके आएंगी, छींकते छींकते इसकी नाक छोटी हो जाएगी, जादूगरनी ने कहा। तो देर किस बात की है, पिता ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से काली मिर्च छिड़को। जादूगरनी ने ढेर सारी काली मिर्च लड़की की नाक पर छिड़क दी। बस फिर क्या था, लड़की छींकने लगी। एक के बाद एक छींके आई, पर उसकी नाक थी वैसी की वैसी ही, लंबी, बहुत लंबी। पिता को इतना क्रोध आया कि उसने सारी काली मिर्च जादूगरनी के ऊपर छिड़क दी। छींकते छींकते जादूगरनी वहां से भाग खड़ी हुई। फिर पिता ने कुछ बुद्धिमान लोगों को बुलाया। खूब सोच समझ कर एक ने कहा, इसकी नाक पर एक गांठ बांधनी होगी, तभी इसकी नाक छोटी होगी। दूसरा बोला, नाक पर एक फंदा कसना होगा, गांठ बांधने से कुछ नहीं होगा। उनकी ऐसी बेतुकी बातें सुनकर पिता से न रहा गया। वह बोला, तुम्हारी मूर्खता भरी बातें सुनकर मन करता है कि तुम लोगों पर ही मैं एक फंदा कस दूं। सब बुद्धिमान लोगों को उसने बाहर खदेड़ दिया। निराशा से भरे पिता ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई इस लड़की की नाक ठीक कर दे तो मैं उसका विवाह अपनी लड़की के साथ कर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति भी उसे दे दूंगा। हो हो, बिजू ने पिता की बात सुनकर सोचा, लगता है मेरा भाग्य जागेगा। लड़की के पिता के पास दौड़ा आया, मैं इसकी नाक छोटी कर सकता हूँ। इतना कहकर जादुई पंखे से वह लड़की की नाक पर हवा करने लगा। पल भर में नाक पहले जैसी छोटी हो गई, बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। लड़की का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत विवाह के भोज का आयोजन किया। एक सुंदर और अमीर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर बिज्जू इतना खुश था कि विवाह के भोज में उसने खूब जमकर खाया। भर पेट खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वह अपने को रोक न पाया और वहीं लेटकर खर्राटे भरने लगा, खर खर खर खर। उधर तीनों टेंगू बच्चे धूर्त बिज्जू को ढूंढ रहे थे। वो अपना जादुई पंखा उससे वापस लेना चाहते थे। उन्होंने बिज्जू को जापान के हर घर, हर मंदिर, हर महल में ढूंढा। सौभाग्यवश जब वह सुंदर लड़की के पिता के घर के पास पहुंचे तब बिज्जू जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, खर खर खर खर। तीनों ने घर के भीतर जाकर देखा, भीतर बिज्जू गहरी नींद में सोया पड़ा था। जादुई पंखा उसके निकट ही रखा था। बिना शोर किए दबे पांव तीनों भीतर गए, फिर अपना जादुई पंखा उठाकर धीरे धीरे बिच्छू की नाक पर हवा करने लगे। बिच्छू की नाक लंबी होने लगी। बिच्छू खर्राटे लेता रहा पर उसकी नाक लंबी होती गई। जल्दी बिच्छू की नाक छत के पार पहुंच गई, फिर बढ़ते बढ़ते नाक बादलों तक पहुंच गई और फिर बादलों के पार चली गई। अब उसी समय बादलों के ऊपर कुछ देवदूत आकाश में एक फूल बना रहे थे। उन्हें बिच्छू की नाक दिखाई दी जो बादलों के ऊपर आ गई थी। अरे देखो वह खंभा, पुल बनाने में वो हमारे काम आ सकता है, चलो इसको ऊपर खींच लें। देवदूत मिलकर बिच्छू की नाक को ऊपर खींचने लगे। उससे बिच्छू को तेज झटका लगा, उसकी नींद टूट गई। हाय मैं मरा, कोई तो मेरी सहायता करो, बिच्छू चिल्लाया। वह जादुई पंखे से अपनी नाक छोटी कर सकता था पर पंखा तो टेंगू बच्चों के पास था। हयो हयो, ऊपर उठाओ ऊपर उठाओ, ऐसे गाते गाते देवदूत बिच्छू की नाक को ऊपर खींचते रहे। बिच्छू चिल्लाता रहा, ई ई ई ई। उस दिन के बाद से धूर्त बिच्छू कहीं दिखाई नहीं दिया। देवदूत उसे खींचकर बादलों के ऊपर आकाश में जो ले गए थे।